یک شاخ گل، برنامه شماره 457. این برنامه با همکاری عبادی، اداهه، گلپایگانی، سیاوش، رضا ورزنده و محمد موسوی تنظیم شده است. آهنگ سگاه از مهدی مفتاح، ترانه از سیمین بهبهانی، اشعار متن برنامه از نظیری نیشابوری، فخرالدین خالد، غزل آواز از عماد فقیه حافظ، گوینده فیروزه امیر معز. ما به دل شادیم از باغ و بهار، ما مپرس در جهان عشق زادیم، از دیار ما مپرس. دوش در یک بعد با او تا سحر می خورده ایم، نرگس مخمور او بین، از خمار ما مپرس. پنهان نظری با ما داری، آشکار است چه ز ما پروا داری، خوی خوش روی چو گل زیبا داری، حسن خوبان همه را تنها داری. آهم در بر من چون جان باشی، در کنارم چو گل خندان باشی، همه عمرم به سر این سودا شد که در این خانه شبی مهمان باشی. گشتم از درد جدایی خروش، دل چطورا یافت زبان شد خموش. غم نخورم غایب من حاضر است، مژده دل میرسد از لب بگو. درد این خسته هجران به دفع نزدیکم، وان کدورت چه تو دیدی به صفا پیک سبا نزدیکم. Thank you. چه سجاده تقوا و سکنت در سر آن جرن اخلاص تو برزد بریان نزدیک زمان ایده که دور است از این در به خدا نزدیک هر که دور است از این در به خدا دادش به تو فانی غم که بود عیش خوش و روزگار خوش آمد بدین دیار که باد این دیار خوش هر جنس خوش که ابر و زمین جمع کرده بود شد صرف این بهار که باد این بهار خوش چون پیک نو بهار درآید به بوستان از در در آید و کشمش در کنار خوش شاد و شکفته مطرب و ساغر طلب کند یک سو نهد حجاب و در آید به کار خوش. او در وداع و من به جزع کز می و بهار، رطلی سه چار مانده و روزی سه چار خوش. ساغر کنم لبالب و گویم سبک بنوش، در موسم بهار نباشد خمار. که تو را بنده توان بود، در وصل تو با دولت پاینده توان بود. بی عقل به نور رخ تو راه توان برد، بی روح به یاد لب تو زنده توان بود. در مجلست از جان و به دل بی دهن و لب، چون جام می لعل همین خنده توان بود. سلام مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کن. مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کن. همه تقریر کنه یا

برنامه شاخ گل شماره 457 را که با صدای الهه گلپایگانی و سیاوش همراه بود در اینجا به پایان می‌رسانیم.